إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآية دوغزانك إسلام الإمام ابن القيم رحمه الله كتك مدارج السالكين أسيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة ابن القيم رحمه الله كتك كتاب شاك مدارج السالكين أسيما يقوى ممسكية شيخواك شيخ الإسلام ومفتي الأنام ابن تيمية الحراني رحمه الله أكسيما أعظم الكرامة لزوم الاستقامة كوى وتكوف مكبوة na jambo tukufu kwa mwanadamu na kwa muislamu ni kulazimiana na njia ya uongofu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya ni maneno ya Sheikhul Islam rahimahullah ambayo kwamba ameyanukuu mwanafunzi wake Ibnul Qayyim rahimahullah kuelezea utukufu wa istiqama na mtu kuwa na thabati na msimamo katika dini. Ndio maana kadhalika ulama rahimahumullah wanasema kuwa al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyya, kuwa mtu kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na thabati ni zawadi na ni tunu kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo kwamba kinachotakaniwa kila mmoja katika Uislamu ni kuitafuta istiqama na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mjalie jambo hili. Mana a'zamul karama luzumul istiqama, kuwa jambo tukufu zaidi kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala ni pale Allah subhanahu wa ta'ala anapomuafikisha mja wake kuwa na istiqama na kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea jambo la istiqama na akiwasifia wale ambao kwamba wana msimamo walionyooka na kushikamana na njia sawa sawa, asema subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, katika aya hii awasifia na awaelezea wale ambao kwamba wametangaza na kuweka wazi kuwa mula wao mlezi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye peke yake ndio ambao kwamba wanampwekesha, ambaye kwamba wanampwekesha na kumwabudu yeye peke yake na pasipo na kumshirikisha. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, mpaka mwisho wa aya hii. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia wale ambao kwamba wana msimamo na wameshikamana na njia iliyonyooka na wakatangaza kuwa mula wao mlezi ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na yeye peke yake ndiye ambaye kwamba wanamwabudu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akielezea tafsiri ya aya hii, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, asema istaqamu ala adai faraidhihi, ina maana ni wale ambao kwamba wamesimama kisawasawa na wakanyooka na wakawa na thabati na wakawa na utulivu katika kule kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Istaqamu ala adai faraidhihi. Kadhalika Qatada rahimahullah asema istaqamu ala ta'ati Allah, ni wale ambao kwamba wamekuwa na msimamo katika toa na katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakatulizana katika ibada za Allah, wakatulizana katika njia iliyonyooka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo tukufu sana kwa muumini, jambo hili ni jambo tukufu sana kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kukuwafikisha kuwa na istiqama, Allah kukupa thabati katika matendo mema katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema Sheikhul Islam rahimahullah, a'zamul karamati luzumul istiqama, kuwa utukufu mkubwa kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kulazimiana na njia iliyoongoka. Ndugu zangu Waislamu, ma maana alistiqama? Baada ya kujua kuwa istiqama ni jambo tukufu na ni jambo adhimu na ni tunu na ni zawadi kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nini maana alistiqama? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah katika Jami'ul Ulum wal Hikam akielezea maana alistiqama asema, alistiqama hiya suluku siratul mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan wa yashmalu dhalika fi'l at-ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batina wa tark al-manhiyati kulliha kadhalik. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah katika Jami' al-Ulum wal Hikam akielezea maana al-istiqama, istiqama ambayo kwamba ni azamul karama na ni minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyya, ni zawadi kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba anampa mja. Asa kielezea maana al-istiqama asema, istiqama maana yake hiya suluku siratul mustaqim, ni mtu kuishika njia iliyonyooka. Wa huwa ad-dinul qayyim, na hiyo njia iliyonyooka ndio ile dini iliyonyooka, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Uislamu. Wa huwa ad-dinul qayyim, ni mtu kushikamana na Uislamu, kushikamana dini yake kisawasawa, kuwa na msimamo, hayumbi kulia wala kushoto, ana msimamo na thabati juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasra, pasipo kwenda kulia ama kwenda kushoto, la yupo kati kwa kati, amesimama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anayefanya matendo mema na kujiepusha na matendo maovu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan, kadhalika akasema wa yashmalu dhalika fi'l at-ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batina, kadhalika istiqama hukusanya ndani yake mtu kutenda matendo mema, kuyafanya matendo mema, matendo mema yote. Wa yashmalu dhalika fi'l at-ta'ati kulliha, istiqama imekusanya ndani yake matendo mema. Ina maana istiqama ni muislamu kuyafanya matendo mema na kuendelea na matendo mema mpaka kufa kwake, aendelee kufanya matendo mema. Wa yashmalu dhalika fi'l at-ta'ati kulliha adh-dhahira wal batina, matendo ya wazi, ina maana matendo ya kiwiliwili na matendo ya moyo aendelee nayo. Na haya ndio malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala sema sikuwaumba majini na watu isipokuwa niabudu mimi. Na muislamu afaa endelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, aendelee kufanya matendo mema mpaka kufa kwake. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mlezi mpaka kikujie yaqin. Na hii ndio istiqama, kudumu katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ila al-mamat. Ndio maana al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah asema mal mu'minu alladhi ya'malu shahran au shahrayn au 'aman au 'amayn wallahi la wallahi ma ja'ala Allahu li'amali al-mu'mini ajalan duna al-maut, asema muumini si yule mwenye kufanya matendo ndani ya miezi ama ndani ya mwezi ama miezi miwili ama ndani ya mwaka ama miaka miwili, kama wale wenye kufanya matendo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Ramadhani ikiisha wanaregea nyuma, hawafanyi tena matendo mema, hawana swala, hawana funga, hawana kusoma Qur'ani. Sasa huyu si muumini wa kisawasawa. Muumini wa kisawasawa ni yule mwenye thabati, mwenye istiqama katika matendo mema. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, akasema la wallahi ma ja'ala Allahu li'amali al-mu'mini ajalan duna al-maut, Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia kikomo cha matendo ya muumini isipokuwa mauti, isipokuwa kifo. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, istiqama ni mtu kudumu katika matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala, matendo mema. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema istaqamu ala adai faraidhihi, ni wale ambao kwamba walisimama kidete na wakawa na msimamo katika kule kutekeleza mambo ya wajibu na mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia. Kadhalika Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah akimalizia na kuelezea maana istiqama asema watarka almanhiyati kulliha kadhalika. Na pia maana istiqama ni muislamu kuacha matendo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza yote. Kwa hivyo istiqama, kuwa na msimamo katika dini, ni kushikamana na matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ila almamat. Kadhalika pia vile vile kuacha matendo maovu, kuacha yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Hadha huwa alistiqama, hii ndio maana alistiqama. Kadhalika pia vile vile al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah katika Madarijus Salikin akielezea alistiqama, alistiqama mtu kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema alistiqamatu kalimatun jami'atun akhidhatun bimajami'id din wa hiya alqiyamu bayna yaday Allahi ala haqiqati sidqi wal wafa'u bil ahd. Asema istiqama ni kalimatun jami'atun, ni jina ambalo kwamba limekusanya na kuenea. Akhidhatun bimajami'id din, ni jina ambalo kwamba limeshikilia dini nzima. Ina maana kila sehemu ya dini inahitaji istiqama, mtu kuwa na msimamo, mtu kuwa na msimamo katika matendo mema, kuwa na msimamo katika kuswali, kuwa na msimamo katika kufunga, kuwa na msimamo katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba yeye na kumwabudu yeye peke yake. Kwa hivyo ni kalimatun jami'atun akhidhatun bimajami'id din, ni kalima ambalo kwamba limekusanya na kushika kila sehemu ya dini. Wa hiya alqiyamu baina yaday Allahi ala haqiqati sidqi wal wafa'u bil ahd. Kadhalika pia istiqama ni mtu kusimama kidete mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasimama hali ya kuwa ni mkweli. Wal wafa'u bil ahd, na kutekeleza ahadi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukabidhi. Hadha huwa alistiqama, hii ndio alistiqama. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, adhamul istiqamati luzumul adhamul karamati luzumul istiqama, kama alivyosema Sheikhul Islam rahimahullah, kuwa jambo tukufu kwa muumini ni yule muumini kuwafikishwa kuwa na istiqama, kudumu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Islam, tumeelezea katika khutba yetu ya kwanza kuwa a'zamu al-istiqama ama a'zamu al-karama luzumu al-istiqama, kuwa jambo tukufu kwa muumini na jambo tukufu kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah kumjalia mja kama huyu al-istiqama, kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniya, ni zawadi tukufu na ni zawadi ya kipekee kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo kubwa sana. Kwa hivyo muumini daiman wa abadan ajitahidi na muombe Allah subhanahu wa ta'ala mjalie istiqama, awe na thabati na awe na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia vile vile katika khutba yetu ya kwanza tumeelezea maana ya istiqama, tukasema istiqama ni mja kushikamana na njia iliyonyooka, na njia iliyonyooka ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, awe na msimamo wala asiyumbe kulia ama kushoto, la awe ni kati kwa kati, asimame katika njia iliyonyooka. Na njia iliyonyooka ni ile njia ambayo kwamba ndani yake imekusanya kule kufanya matendo mema, na mja kama yule kujiepusha na matendo maovu, matendo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Ndugu zangu Islam, inapasa kutambua kuwa istiqama laha asbab, kuwa istiqama kule mja kuwa na thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili lina sababu. Kuna sababu ambazo kwamba mja akiziandama na akishikamana na sababu kama zile, inakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia istiqama katika dini yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tutaelezea baadhi ya sababu ambazo kwamba ukiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala atakupa istiqama, atakujalia uwe ni miongoni mwa wale ambao kwamba ni wenye kutulizana katika dini yake ila almamati. Na kama tulivyoelezea kuwa hili ni jambo tukufu, adhamul karamati luzumul istiqama, ni jambo tukufu sana ambalo kwamba kila mmoja katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala afashikamane na zile sababu ambazo kwamba zitampelekea yeye kuwa ni istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika sababu hizo, sababu kuu na sababu ya kwanza ambayo kwamba wanachuoni wanaitaja ni al-ikthar min ad-du'a, ni mja kukithirisha dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyosema kuwa jambo hili ni tunu na ni zawadi ambayo kwamba yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah anamuongoza anayemtaka katika njia iliyonyooka. Kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yudhillu man yasha, anampindisha yule ambaye kwamba anamtaka kwa hikma zake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza ambalo kwamba litakusaidia na litamsaidia mje kuwa ni istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-iktharu min ad-du'a, ni kule kukithirisha dua na kuomba sana dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mjalie jambo kama hili. Fi musnad al-imam Ahmad wa sunan at-Tirmidhi rahimahumullah ta'ala, katika hadithi ya Ummu Salama, Ummu Salama radhiyallahu anha asema kuwa alimsikia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mara nyingi akiomba na akisema katika dua yake, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akithirisha sana hii dua akimwomba Allah akisema, ya muqallibal qulub, ewe mwenye kuzipendua nyoyo na kuzigeuza geuza nyoyo, thabbit qalbi ala dinik, uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako. Kwa hivyo hii ni dua Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba sana, mpaka Ummu Salama radhiyallahu anha ilikuwa akimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyasema maneno kama haya. Qalat Ummu Salama radhiyallahu anha ya Rasulullah, Ummu Salama akasema, ya Rasulullah, awa inna alqulub la tataqallab, hivi kwani hizi nyoyo hugeuka geuka na kubadilika badilika? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, ma min khalqillahi min bashari min bani adam illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'i Allah insha'a Allahu aqamahu wa insha'a azaghahu. Kwa hivyo alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia ndio, nyoyo hubadilika badilika na kugeuka, ndio maana zikaitwa nyoyo alqalb. Akasema, ma min khalqillah min bashar min bani adam illa anna qalbahu baina usbu'ain min aswabi ar-rahman au min aswabi Allah. Hamna mja yoyote na hamna kiumbe yoyote miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala katika wanadamu isipokuwa moyo wake uko baina ya vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, huugeuza ule moyo vile anavyotaka. Insha Allah waqamahu, Allah anapotaka ule moyo huutuliza katika twaa. Wa insha azaghahu, na Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka basi ule moyo huupindisha. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hakika nyoyo zetu ziko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika vidole vyake, huzigeuza anavyotaka. Yule anayetaka atampa thabati, na yule ambaye kwamba yuwataka Allah subhanahu wa ta'ala atampindisha. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie thabati, atujalie ni miongoni mwa wale ambao kwamba ameuthibitisha ama amedhibitisha nyoyo zao. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaweka katika kila swala tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim. Hii ni dua ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea tumuombe katika kila swala, Allah tuongoze katika njia iliyonyooka, kadhalika pia vile vile Allah tupe thabati katika ile njia ya wale wema waliotangulia, njia yao ambayo kwamba imenyooka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam rahimahullah asema, taammaltu anfa'a ad-du'a wa idha huwa su'alu al-auni ala maridatihi. Asema, niliketi na nikatafakari na nikazingatia dua gani ni dua ambayo kwamba ni bora, nikafikiria dua gani ni bora. Asema, fa idha huwa سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة وهي إياك نعبد وإياك نستعين أسمى دوا بورا نمجا كموامب الله سبحانه وتعالى أم سيلشي katika radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala ampe istiqama na ampe msimamo katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katuamrisha jambo hili katika kila swala tuseme iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim. Tuombe dua kama hii, Allah tuongoze kadhalika pia vile vile Allah tupe istiqama. Hili ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha liombwe katika kila swala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu afahamu regelele Allah Subhanahu wa Ta'ala na dua hii. Ajilize kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na dua hii. Sufyan Thawri rahimahullah asema afdalu du'a al-ilhah. Dua bora ni ile dua ambayo kwamba muumini atajiliza sana na kumregelea Allah Subhanahu wa Ta'ala kila mara na kila wakati. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqama. Ndugu zangu Waislamu, hii ni sababu ya kwanza. Na sababu ya pili ni talabul ilm ash-shar'i wa sabru alayhi. Katika sababu ambazo kwamba zitakufanya wewe uwe na istiqama na msimamo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuitafuta elimu ya kisheria, kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na usubiri katika kule kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake, yule ambaye kwamba hataisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wala hatakuwa na subra katika jambo la elimu, basi mtu kama huyu ni rahisi kupinda na kupotea na kuikosa ile njia ya sawasawa. Maana kupitia elimu utajua hii ni halali ama hii ni haramu. Kupitia elimu utajua hii ni ibada na haya ni masia. Hii ni tauhid, hii ni shirki, hii ni bid'a, hii ni sunna kupitia elimu. Lakini kama huna elimu utapinda na kupotea kutokana na njia sawa sawa. Ndio maana Sheikh ul-Islam rahimahullah asema amatul fitani allati taqau min a'zami asbabiha qillatu sabr idhil fitnatu laha sababani imma dhafu al-ilm wa imma dhafu al-sabr au kama qala rahimahullah. Sheikh ul-Islam asema fitna nyingi ambazo kwamba zatokea, sababu yake kubwa amatul fitani allati taqau min a'zami asbabiha qillatu sabr, ni mtu kukosa subra, kutokuwa na subra katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutotafuta elimu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema rahimahullah idhil fitnatu laha sababani, hii fitna na mtu kupinda na kupotea kuna sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza imma dhafu lilmi, ni mtu kuwa mdhaifu katika jambo la elimu, hana elimu, hana elimu, haisomi elimu, haisomi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma dhafu sabri, na mtu kuwa ni mdhaifu katika sabri, ni mtu kukosa sabri. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika njia za kupata thabati na njia za kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kutafuta elimu na kusubiri juu ya jambo la ilmu. Sababu nyingine ndugu zangu Waislamu, sababu ya tatu al-amal bil ilm, ni mtu kuifanyia kazi elimu. Unapoisoma dini ya Allah, Allah anapokujalia elimu, ile elimu ifanyie kazi, isiwe ni elimu ya maneno, elimu ya madai, la, iwe ni elimu ya vitendo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea wanafiq ambao kwamba hawana thabati, hawana misimamo katika dini na sifa yao kubwa ni kukengeuka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih lakana khayran lahum wa shadda tathbita wa idhan la atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima. Asema wanafiq, laiti kama ungelifanyia kazi elimu ambayo kwamba ilikuwa wakinasihiwa nayo na wakifundishwa, elimu iliyotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakana khayran lahum wa ashadda tathbita, ingekuwa ni bora kwa wao na wangekuwa na thabati na Allah subhanahu wa ta'ala angewathibitisha. Wala atainahum min ladunna ajran azima, na tungewalipa malipo makubwa kwa kule kuifanyia elimu kazi na kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah akasema wala hadainahum siratan mustaqima, kadhalika pia vile vile tungeongoza katika njia iliyonyooka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika sababu za kuthibitishwa na kuwa na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-amalu bil ilmi, ni kuifanyia elimu kazi. Lakini jambo la kwanza, ile elimu itafute, isome, uifahamu, alafu ifanyie kazi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, adhamul karamati luzumul istiqama, jambo bora kwako wewe na jambo bora ambalo kwamba Allah atakujalia ni kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kule kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna sababu miongoni hizi sababu tatu zilizozitaja. Kadhalika pia ndugu zangu wa Islam, tambueni kuwa al-istiqama sifatun min sifati al-mu'minin. Kuwa na msimamo katika dini ni sifa miongoni mwa sifa ya waumini. Kadhalika na kuyumba yumba na kukengeuka ni sifa miongoni mwa sifa za wanafiki. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, chunga. Ndugu yangu Muislamu, chunga. Chunga jambo la kuyumba yumba katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa waabudu Allah vile unavyotaka wewe. Ramadhani ikiingia wafunga, waswali. Ramadhani ikiondoka ufanyi tena ibada. Wangoja Ramadhani ya mwaka ujao tena. Hii ni sifa miongoni mwa sifa ya wanafiki. Mtu kuyumba yumba katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutokuwa na msimamo. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah asema: ya man istawfa shahra ramadhan bi ahsani halin la tataghayyar ba'dahu fi shawwalin. Ewe uliyokamilisha ramadhani kwa hali nzuri, ikawa fanya ibada ndani ya ramadhani, waswali, wafunga, wasoma Qur'ani, wamtaja Allah, la tataghayyar ba'dahu fi shawwalin. Chunga kubadilika baada ya ramadhani katika mwezi wa Shawwal, ukaregea nyuma ukawa haufanyi tena ibada. Chunga. Hii ni sifa miongoni mwa sifa ya wanafiq. Muumini amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ila almamat. Kama alivyosema Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la wallahi ma ja'ala Allah li'amali almu'mini ajalan duna almaut. Hamna kikomo katika matendo yako isipokuwa kufa. Kufa ndio jambo peke yake ambalo kwamba litakuweka wewe mbali na matendo, na itakuwa ni sababu ya matendo yako kukatika na ndio mwisho wa matendo yako, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.